FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Eror peste eror ar fi dus la tragedia de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, acolo unde 4 oameni au fost omorâți de un pacient, susține ministrul sănătății. Nu este suficient personal, reclamă în replică sindicaliștii. S-a produs un lung șir de erori umane. Reiterez ideea că această tragedie putea fi evitată. Acea asistentă trebuie să alerge din pavilion în pavilion pentru supraveghere, tratament. Șeful statului va fi primit mâine la Casa Albă de Donald Trump. Premierul îl critică pe Klaus Iohannis în legătură cu vizita în America. Trebuie să aibă o discuție cu guvernul, spune Viorica Dăncilă. Începând de astăzi, încă 20.000 de vouchere vor fi disponibile pentru persoanele fizice în programul Rabla Classic. Iar vremea se încălzește de astăzi. La jumătatea săptămânii va reveni canicula. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Un lung șir de greșeli a dus la carnajul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, acolo unde 4 oameni au fost omorâți de un pacient, susține ministrul sănătății. Sorina Pintea, venită în control după tragedie, arată că asistenta care se ocupa de secție nu și-a respectat fișa postului. Ea nu trebuia să lase un stativ de perfuzii la îndemâna pacientului, stativ cu care a lovit colegii de salon. O a doua greșeală este legată de faptul că în pat cu cigașul a mai fost pus un pacient. Nu există criză de personal, mai susține ministrul, care răspunde reclamațiilor venite din partea sindicatelor. Ministrul Sănătății anunță că vor fi depuse plângeri penale în acest caz. O ascultăm pe Liliana Nicolae. Tragedia din salonul 206 putea fi evitată, spune ministrul Sănătății Sorina Pintea, care enumeră greșelile făcute de angajații spitalului. Nu se lasă la îndemâna pacienților obiecte contondente. Acel stativ de perfuzie era un obiect greu, care n-ar fi trebuit să rămână niciodată într-un salon cu bolnavi internați cu probleme psihice. De neînțeles pentru ministrul Sănătății este și faptul că medicul a ales să pună 2 bolnavi în același pat, deși existau paturi libere. La ora 1:45, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost internat un pacient și care a fost pus în pat cu pacientul Lungu Ștefan, în condițiile în care în acel pavilion mai existau paturi libere. Ancheta care are loc la spital va trebui să stabilească și de ce în fișa pacientului agresiv nu apare tratamentul sedativ pe care acesta l-ar fi primit în seara atacului. Ministrul Sănătății a mai spus că în spital se aflau în momentul tragediei un medic, 7 asistente și mai multe infirmiere. Sindicaliștii o contrazic. Mariana Spoială, lider sindical. Pe perioada weekendului, la un număr de 70 de pacienți, avem o asistentă medicală, un instructor 2 și o infirmieră sau 2. În măsura în care spitalul nostru este tip pavilionar, iar acea asistentă trebuie să alerge din pavilion în pavilion pentru supraveghere, tratament. În afară de ancheta Ministerului Sănătății, există și una a Colegiului Medicilor. Vor fi depuse plângeri penale în acest caz, dar nu s-au stabilit încă persoanele pe numele cărora vor fi depuse. Tribunalul Buzău a decis aseară internarea medicală provizorie a bărbatului care a omorât cu un stativ de perfuzii 4 pacienți ai Spitalului de Psihiatrie Săpoca și a rănit alți 9. Acesta va fi internat chiar în spitalul în care a atacat pacienții și unde medicii vor încerca să stabilească dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptelor. Cătălina Jingoiu relatează. Atacatorul de 38 de ani a fost dus seara trecută sub escortă în fața unui judecător care a decis internarea sa nevoluntară. Asta înseamnă că el va rămâne în spitalul în care a săvârșit faptele, dar sub pază strictă. Asta cel puțin până când va fi supus unei expertize neuropsihiatrice care va arăta dacă a avut discernământ sau nu atunci când și-a lovit cu cruzime colegii de salon. Între timp apar noi detalii în ancheta administrativă derulată sub coordonarea ministrului Sănătății. De altfel, în fața judecătorului, autorul atacului a vorbit despre un conflict pe care l-ar fi avut cu un alt pacient. Scenele extrem de violente au avut o succesiune rapidă. În jurul orei 3 în dimineața de duminică, bărbatul care era internat pentru tratarea dependenței de alcool a luat un stativ pentru perfuzii cu care a lovit în cap 3 colegi de salon. Cei 3 nu au avut nicio șansă de supraviețuire. Apoi atacatorul a trecut într-un al doilea salon unde se aflau paciente și a lovit alte 10 victime. Toate 10 au ajuns la spital, iar una dintre ele și-a pierdut viața. Toți supraviețuitorii atacului au fost transferați la spitale din capitală. Au traumatisme în zona capului, iar unii au fost supuși unor intervenții chirurgicale. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. În județul Sibiu, o fetiță de 5 ani a scăpat cu viața după ce a căzut ieri după amiază într-o râpă în munții Făgăraș. Accidentul s-a petrecut în timp ce copila se afla în vizită la Bâlea Lac împreună cu părinții. Într-un moment de neatenție a alunecat și a căzut în gol de la 200 de metri înălțime. Lidia Bădile știe mai multe. Fetița de 5 ani mergea împreună cu părinții pe o cărare care ducea spre lacul Capra, o zonă cu teren accidentat unde, pe porțiuni mari, cărarea abruptă este acoperită cu grohotiș. Într-un moment de neatenție, copila a făcut un pas greșit, a alunecat și a căzut în prăpastie. Tatăl său, care a asistat la teribila întâmplare, a coborât imediat după ea ca să o salveze. A găsit-o conștientă, însă cu lovituri grave la cap și la față. A reușit să o scoată din prăpastie și a transportat-o pe brațe până la refugiul Salvamont de la Bâlea Lac. Acolo i s-a acordat primul ajutor și a fost preluată apoi de o ambulanță care a transportat-o la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Fetița este din Brașov. Spre mirarea medicilor, deși a căzut de pe stânci de la aproape 200 de metri înălțime, nu are răni care să-i pună viața în pericol. Ea a rămas internată și în zilele următoare va fi ținută sub observație medicală. Lidia Bădilă, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Klaus Iohannis va fi primit mâine la Casa Albă de Donald Trump. Este pentru a doua oară în actualele lor mandate când președinții Trump și Iohannis au o întrevedere la Casa Albă. Prima întâlnire a avut loc acum 2 ani, în luna iunie. Îl ascultăm pe Victor Marin. România a fost un membru valoros al coaliției împotriva grupării stat islamic. Este al patrulea contributor de trupe din Afganistan. 23 de soldați români au plătit prețul suprem și America onorează sacrificiul lor. Donald Trump făcea declarația pe care ați auzit-o în grădina trandafirilor de la Casa Albă pe 9 iunie 2017. Președintele american mai lăuda și lupta împotriva corupției, dar și faptul că România era printre puținele membre NATO care urmau să aloce armatei 2% din PIB. Iohannis a fost primul lider din estul Europei invitat la Washington de Donald Trump după câștigarea mandatului de președinte al Statelor Unite. Iohannis a fost și primul președinte român de după 90 care a susținut o conferință la Casa Albă. Acum, vizita va avea loc în contextul în care țara noastră marchează 30 de ani de la căderea comunismului și 15 ani de când a devenit membră NATO. De asemenea, provocările de securitate și relațiile economice se vor afla printre temele de discuție ale celor doi lideri. Vizita șefului statului este prilej de critică pentru premierul Virica Dăncilă, care susține că președintele Klaus Iohannis ar fi trebuit să aibă o discuție cu guvernul în prealabil. Cred că această discuție, domnul președinte, trebuia să o aibă și cu guvernul, și cu premierul, dar și cu parlamentul. Este foarte bine că domnul președinte face această vizită. Este o vizită importantă, dar mult mai important este cu ce vii din această vizită. Am ascultat-o pe premierul Virica Dăncilă, o declarație făcută la Antena 3. Începând de astăzi, încă 20.000 de vouchere vor fi disponibile pentru persoanele fizice în programul Rabla Classic. Programul a fost suplimentat recent cu 135 de milioane de lei. Cine va renunța la un autoturism vechi va primi 6.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Tudor Ciurescu are toate datele. Începând de astăzi de la ora 10, puteți accesa programul Rabla Classic dacă vreți să vă schimbați mașina. La voucherul de 6.500 de lei se pot adăuga ecobonusuri dacă alegeți să cumpărați o mașină nouă cu un motor care are un nivel redus de poluare sau care are un sistem de propulsie hibrid. Guvernul a suplimentat fondurile pentru Rabla Classic în ultima ședință de guvern. Premierul Viorica Dăncilă. Aprobăm suplimentarea fondurilor pentru programul Rabla cu suma de 135 de milioane de lei. Astfel, oferim încă 20.000 de vouchere în valoare de 6.500 de lei fiecare pentru cei care doresc să-și înlocuiască autovehiculul vechi cu unul nou. După această suplimentare, numărul primelor de casare va ajunge în 2019 la 55.000 și va depăși cifra primelor acordate în cei 16 ani de când este derulat programul. Vremea se încălzește în toată țara și la jumătatea săptămânii în zonele din sudul și vestul României s-ar putea depăși 35 de grade. O ascultăm pe Alina Șerban, meteorolog ANM. Vremea va fi în general frumoasă, fără precipitații. Acestea își vor face apariția cel mult după amiaza, izolat în zonele de munte. Pe miercuri vorbim deja de vreme caniculară, mai ales în sudul și în vestul teritoriului. În noaptea de miercuri spre joi, de exemplu, vom avea chiar valori minime ce nu vor scădea sub 20 de grade, asta însemnând deja nopții tropicale. Vremea se încălzește și la mare, unde turiștii ar putea prinde ultimele zile de plajă din acest an. La final, datele pentru astăzi, datele meteo, evident, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, cerul va fi în mare parte senin, temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 34 de grade. În București, temperatura maximă va ajunge la 32-33 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Până dimineața, deriva în care se află cea mai titrată echipă românească de fotbal nu se mai oprește. FCSB a suferit a patra înfrângere la rând în Liga 1, 1-2 pe teren propriu cu Poli Iași în etapa a 6-a. Moldovenii antrenați de fostul tehnician al roșalbaștrilor, Mihai Teja, au deschis scorul în minutul 41 prin Cornel Frăsinescu. Gazdele au egalat în minutul 52 dintr-un penalti transformat de Tănase, golul victoriei fiind marcat în minutul 73 de albanezul Florian Loșai, cu un șut plasat din afara careului. Partida a fost marcată însă și de câteva erori destul de importante de arbitraj. Vicecampioana putea primi două penaltiuri la faulturi asupra lui Noere și Adi Popa. De asemenea, golul formației pregătite de Virgil Andronache s-a înscris după ce mingea ieșise în afara terenului, iar Iulian Cristea nu a primit al doilea cartonaș galben după o intrare dură în minutul 50. FCSB a ajuns la a patra înfrângere, dintre care trei acasă în ultimele 5 runde și se află acum pe locul al 11-lea, la egalitate cu nou promovata Chindia Târgoviște. Poli Iași rămâne neînvinsă și este acum în fruntea clasamentului, cu același număr de puncte cu campioana CFR Cluj. Tot aseară, Universitatea Craiova a remizat 1-1 în deplasare la FC Botoșani. Moldovenii au deschis scorul în secunda 28 prin Cătălin Golovca, iar pentru Oltenia a egalat Nicușor Bancu în minutul 29. Gruparea din Bănii a obținut astfel primul ei punct după 6 înfrângeri, iar Botoșani este neînvinsă cu 4 egaluri și 2 victorii. Etapa a 6-a se încheie astăzi cu meciurile FC Voluntari Gaz Metan Mediaș de la ora 18 și Astra Giurgiu FC Viitorul de la ora 21. George Pușcaș a reușit o nouă evoluție de excepție la Reading în Liga a doua engleză, după ce a înscris la mijlocul săptămânii în Cupa Ligii Angliei. Internaționalul român a semnat o dublă în meciul de campionat câștigat de echipa lui cu 3-0 în fața lui Cardiff City. La primul gol, Pușcaș a pornit din propria jumătate și a marcat cu un șut spectaculos la colțul lung, după ce a driblat de mai multe ori același adversar, spre încântarea fanilor din tribune. Faza a atras și atenția jurnaliștilor britanici. O reușită fantastică, notează BBC, care consideră că tânărul atacant român a fost starul de necontestat al partidei. Bună dimineața, Sile! Întorcându-ne la Liga 1, n-a început Narcis Răducan prea bine noul mandat, sau mă rog, mandatul. Ar fi fost și greu, poate, printr-un mare noroc. Oricum a fost un meci spectaculos din calitatea mea de spectator neutru. S-a jucat foarte, foarte frumos. Da, mă rog, dacă se poate numi frumos un meci cu presarea cu atâtea erori de arbitraj de ambele părți, cu inexactități, în fine, a relevat un nivel pe care n-am vrea să-l mai vedem într-un campionat la cele mai... echipele de la care se aștepta foarte mult. Măcar nu te plictiseai. Adică se juca așa de la o poartă. E moldovenii au jucat bine, e adevărat. Exact. Din păcate, FCSB nu reușește să iasă din criza asta și nici nu întrevăd cum ar putea. Poate să încerce în sfârșit finanțatorul Gigi Becali ce n-a mai făcut de multă vreme, să pună un antrenor și să-l lase în pace. Revin la obsesia mea mai veche, uitați-vă la clasament, să vedeți cum arată. Asta e răzbunarea echipelor, că altă dată nu treceau de locul 5-6. Dacă răsturnând clasamentul, arată cum arată, dar în mod normal. Bună dimineața tuturor! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dimineața de vară, deșteptare de vară, evident, 19 august. Din ce în ce mai răcoare dimineața, din ce în ce mai răcoare seara, însă Iulia, te asculta mai devreme, anunța iarăși un val de caniculă în această săptămână. Așa este, bună dimineața, de miercuri, pregătiți-vă. De miercuri. Vine canicula din Eu nou. Eu cred că de astăzi va fi foarte, foarte cald. Este deja în București, cald a fost de ieri, încet, încet. S-a terminat mini-vacanța, a venit vremea bună. Exact, oricum mai este din vacanța copiilor, ca să spunem așa. Când se întorc copiii la școală? pe 9 septembrie. Mai ții minte că a fost întreaga discuție, un întreg scandal, am putea spune. M-a cerut Viorica Dăncilă la un moment dat să se prelungească vacanța, pentru că a